मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 218वीं कक्षा तृतीय अध्याय के दूसरे पाद का 16वां सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न पीछे का? ये स्तंभे रमः स्तंभकर्णयो रमिजपोः, इसमें आचार्य जी तत्पुरुषे कृति बहुलम से हमने सप्तमी भक्ति का अलुक किया था। लुक नहीं, अलुक। अलुक तो यहाँ बहुलम से ये हमने मतलब हाँ बहुल कह करके ही, क्योंकि किसी का नाम तो नहीं लिया गया और न किसी व्यक्ति की बात है, तो क्योंकि बहुल कहकर के अन्य व्यक्तियां भी ले ली जाती हैं। जैसे पीछे जो इसको सूत्र है वो कौन सा है? सप्तमी वाला सूत्र है ना, जो इसके पीछे सूत्र है। पहले पंचमी का प्रारंभ होता है पंचम्याः स्तोकादिभ्यः, और उसके आगे फिर तो हलदंता सप्तम्यः संज्ञायाम, यहाँ से सप्तमी का प्रारंभ हो गया। तो सप्तमी का कहने के बाद फिर ये जो सूत्र कुछ और दिए उसके आगे दे दिया फिर तत्पुरुषे कृति बहलम, तो उस अवस्था में ये अन्य व्यक्तियों को भी ले लेता है, तो इसलिए इसी को लगा देते हैं सीधा। अगर किसी उदाहरण में कोई ऐसा शब्द आ रहा है जो किसी सूत्र में ही पढ़ा हुआ है तब तो हम उसको ले लेंगे, लेकिन अन्य स्थलों पर क्योंकि हलनत्ता सप्तम्यः संज्ञायाम ये संज्ञा में कर रहा है मुख्य रूप से, केवल यौगिक शब्दों में नहीं लगेगा। ये संज्ञा का तात्पर्य होता है योग रूढ़, संज्ञा शब्द जब आता है ना तो वो शब्द योग रूढ़ बन जाते हैं, तो ये एक सामान्य यौगिक अर्थ के रूप में यदि लेंगे तो वहां नहीं लगेगा वो, तो तत्पुरुषे कृति बहुलम। तो ये बहुत व्यापक सूत्र है, या यूं भी कह सकते हैं कि सब इसी का ही प्रपंच है ये यहाँ पर, तो कुछ प्रपंच के सूत्र भी देने पड़ते हैं विस्तार करने के लिए। जैसे कि समास के प्रकरण में था विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र कहकर के भी, और फिर भी बहुत सारे सूत्र दे दिए, तो ऐसे ही यहाँ पर है। ये मुख्य सूत्र है यहाँ पर तत्पुरुषे कृति बहुलम, और अन्य सब उसके हो गए ये विस्तार करने के लिए। और तो आगे सूत्र अधिकरणे शेते तक हो गया था, और वहां पर अच प्रत्यय आ रहा था पीछे से, आगे एक नया प्रत्यय शुरू हो रहा है। अब तक कौन कौन से प्रत्यय आ गए थे? कर्मण्यण से अण आ गया, फिर आतोनुपसर्ग कह से क प्रत्यय आ गया, और उसके बाद फिर टक प्रत्यय आया था गापोष्टक, उसके बाद फिर हरते रणु द्यमनेच। तो ये चार प्रत्यय पीछे आ चुके थे, अब ये पांचवा प्रत्यय है यहाँ पर चरिष्ठ। लेकिन सभी में देखेंगे हम तो अनुबंध हटा करके आ ही शेष रहता है सबका, तो समान रूप वाले भी हैं सभी, इसलिए अपवाद भी बन जाते हैं। तो चरेष्टः, चरे ही पंचम एक वचनांतम, टह प्रथम एक वचनांतम, चर गति भक्षण यो हो, चर धातु हो, अधिकरणे सुबंतो पदे, ऊपर से अधिकरणे ले लेते हैं, टह प्रत्ययो भवति, सुबंतो होने पर भी सप्तम्यंत लेना है हमें, इसलिए अधिकरण की अनुवृत्ति ले ली गई। सामान्य सूत्र है ये, तो सामान्य सूत्र में भले ही उदाहरण उन्होंने कुरुचरह मद्रचरह आदि दिए हैं, लेकिन अन्य स्थलों पर भी हम लगा सकते हैं इसको, चर धातु है यदि कहीं प्रयोग मिलता है तो ये तो एक ऐसे शब्द हैं कि जिनका कोई व्यापक प्रयोग नहीं है ऐसा, कि कुरु देश में भ्रमण करने वाला अब कहाँ से लाएंगे, ढूंढता हुए हम कहाँ है भाई, कहाँ कुरु देश है, कौन उसमें भ्रमण करने वाला है। ऐसे ही मद्रचर है, अब उन दिनों क्योंकि ये ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त थे ये स्थल, ये कुरु मद्र आदि पाणिनि के काल में तो अधिक प्रयोग में आते थे ये, वर्तमान में कोई इनका महत्व नहीं है इन शब्दों का, उदाहरण वही चले आ रहे हैं पीछे से। अब अगर कोई प्रथम वृत्ति की व्याख्या की जाए तो एक नया एक स्वरूप सामने आ जाएगा सारा, अगर वर्तमान के हम शब्दों को लेकर के चलें तो, कि कहाँ कहाँ ये सूत्र लग सकते हैं, लेकिन वही चले आ रहे हैं सारे पीछे से। तो ट प्रत्यय है, टित होने से, टिढाने से स्त्रीलिंग में, नीप भी कर लेंगे तो कुरुचरी और मद्रचरी ये भी बन जाएंगे। तो इस तरह से ये ट प्रत्यय यहाँ पर अलग आ गया। अब इसी प्रत्यय को फिर आगे ले जाएंगे कुछ सूत्रों तक, अब ये चलेगा। तो आगे सूत्र है भिक्षा सेना दायेषु च, भिक्षा सेना दायेषु सप्तमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। इसमें एक शब्द ऐसा पड़ा हुआ है जो अव्यय के रूप में है, जो अलग हम क्रिया पद के रूप में भी बोलते हैं उसको, जो उक्त्वा प्रत्यांत होते हैं, समास करके लेप कर लेते हैं। तो इस तरह से एक अलग शब्द यहाँ पर आदाय ये भी जोड़ा गया है इसमें, तो ये अव्यय है ये, क्योंकि लेप प्रत्यांत है, उक्त्वा प्रत्यांत है, उक्त्वा तो सुन का सुना से अव्यय संज्ञा भी हो जाएगी इसकी। तो भिक्षा सेना आदाय इत्येतेषु उपपदेषु, धातु वही ले लेंगे, चर धातु हो, टह प्रत्ययो भवति। अब यहां पर क्योंकि सुपी और कर्मणि दोनों चल रहे हैं, यहां सुपी का संबंध लगा लेंगे, तो उस अवस्था में अब चर धातु के भी दो अर्थ होते हैं, गति और भक्षण। तो गति और भक्षण में कौन सा लिया जाए, ये एक प्रसंग के अनुसार ही निर्णय हो पाएगा। अब जैसे भिक्षाचर शब्द दिया है उदाहरण इन्होंने, तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर भक्षण अर्थ में लेते हैं तो भिक्षाम चरती, भिक्षा का जो सेवन कर रहा है, भक्षण कर रहा है, वो भी भिक्षाचर कह सकते हैं इसको, तो कर्म हो गया। लेकिन हमने सुपी की अनुवृत्ति ली है तो सुबंतों में अन्य व्यक्तियां भी ले सकते हैं, तो तृतीयांत से अगर विग्रह करते हैं कि भिक्षाया चरती और यहाँ गति अर्थ ले लें, तो ये भी अर्थ घट जाएगा। हेतु अर्थ में भिक्षा के हेतु से, भिक्षा के कारण से घूम रहा है, भिक्षा मिल जाए कहीं पर, तो उस व्यक्ति को भी भिक्षाचर कह सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही कहा है, भिक्षाया चरती थी भिक्षाचर। अन्य व्याख्याकारों ने द्वितीयांत से भी विग्रह कर लिया है, वहां भक्षण अर्थ हो जाएगा फिर। ऐसे ही सेना शब्द है, अब तृतीयांत से विग्रह करेंगे तो सेनया चरति। अब हेतु तो यहां स्पष्ट नहीं दिखाई देता कि सेना के हेतु से घूम रहा है, हेतु क्या होगा। हाँ, हम अगर सह के योग में तृतीया मान लेते हैं तो ठीक है, सेना के साथ चल रहा है कोई व्यक्ति, तो सेना चर कह सकते हैं उसको। द्वितीयांत से विग्रह करेंगे तो सेनाम चरति, सेना की ओर जा रहा है कोई, सेना को प्राप्त करने के लिए, सेना के पास पहुंचने के लिए। तो इस तरह से प्रसंग के अनुसार जहां प्रयोग आ रहा है उसको देख करके ही विग्रह ठीक प्रकार से हो पाता है। आदाय आचार्य जी, यहाँ सुपी अनुवृत्ति लेकर हमने कर्म में भी किए थे, तो पहले कर्म कह करके जो अन्य का अण प्रत्यय किया है, तो ऐसा हो सकता है यहाँ कर्म में भी करें हम ट प्रत्यय? देखो, जहाँ कर्म की अनुवृत्ति लेंगे वहां तो केवल कर्म ही ग्रहण होगा, जहां सूपी की अनुवृत्ति लेंगे वहां कर्म भी ग्रहण होगा और अन्य अभिव्यक्तियां भी आ जाएंगी, क्योंकि सूपी कहने से कर्म निवृत्त नहीं हुआ। सुबंतों में कर्म प्रत्यांत शब्द भी आ गया, कर्म संज्ञा वाला, और अन्य भी आ गए। अब यहां पर सूपी की अनुवृत्ति ली हमने तो द्वितीयांत से भी विग्रह कर सकते हैं और अन्य किसी विभक्ति को लगा करके भी विग्रह कर सकते हैं। क्या प्रश्न है? मतलब हाँ, यहाँ वहाँ अपवाद नहीं बनेगा कर्म कहके जो प्रत्यय किए थे? अपवाद किसका बनेगा, कर्मण्यण का? नहीं, इसका पुरुषार्थ अपवाद जैसा सुबंत अर्थ करेंगे तो। हाँ, यहाँ सुबंत करेंगे तो हम कर्म में भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म में स्पेशली। हाँ, सुबंत अगर हम अर्थ ले रहे हैं, सुबंत की सूपी की अनुवृत्ति ले रहे हैं और द्वितीयांत में हम विग्रह करेंगे, तब तो हम कह सकते हैं कर्मण्यण का अपवाद बनेगा, क्योंकि वहां तो द्वितीय ही लिया गया है कर्म, लेकिन अन्य किसी विभक्ति में हम प्रत्यय कर रहे हैं तो उस अवस्था में ये फिर उसका कर्मण्यण का अपवाद नहीं बनेगा, फिर एक विधान हो जाएगा किसी प्रत्यय का, अतिरिक्त अलग से ही एक विधान हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसमें भी जो लोग सूपी को योग भाग करके अलग करके और ऐसी व्याख्याएं करते हैं तो वहां हम यूं भी कह सकते हैं कि क प्रत्यय, क्योंकि पीछे आया था ना आतोनुपसर्गे कह सूपी स्थ, तो सूपी कह करके और उसको योग भाग भी कर लिया हमने, अब वहां अर्थ बहुत व्यापक बन जाएगा कि जितनी भी धातुएं हैं उन सबसे सुबंत उपद रहते क प्रत्यय होता है, तो फिर अब ये क प्रत्यय के भी अपवाद सूत्र बन सकते हैं ये सूपी का योग भाग करेंगे तो। ये सब आगे की बातें हैं, ये तो शब्द शास्त्र में जब हम प्रवेश करते हैं तो शब्दों में किस किस प्रकार से कहीं कोई शब्द आ रहा है और किस सूत्र से उसको निर्वचन करें, सिद्धि कैसे करें, तो वहां पर ये सारी बातें काम आती हैं। यहां तो एक सामान्य उदाहरण दे करके पूरा जो है विषय समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सूत्रों का असली परीक्षण तो जाकर के फिर भाषा में ही होता है, जहां बहुत व्यापक भाषा को हम देखेंगे तो वहां किस तरह से किसी शब्द को लेंगे, कैसे बनाएंगे उसके लिए, तो वहां यही है कि सूपी का योग भाग करके तो फिर क प्रत्यय के अपवाद बन जाएंगे ये सारे, और कर्म से हम विग्रह करते हैं तो कर्मण्यण के अपवाद कहलाएंगे। तो आगे थे हम आदाय चरह, तो आदाय में अब आदाय का अर्थ क्या होगा, ले करके, आदानम कृत्वा, आदानम कृत्वा चरति आदाय चरति, कुछ लेकर के घूम रहा है, तो इस तरह से आदाय शब्द अब यहां क्या मानेंगे हम, कौन सी भक्ति लाएंगे? भाई जो भी लाएंगे उसका तो लुक हो ही जानना है, अव्यय के रूप में है ये, और उसके बाद में फिर ये सुपधातु प्रातिपद की भी वो नहीं, वो भी नहीं आवश्यकता ही नहीं है लगाने की उसको, क्योंकि आदाय के आगे जो प्रत्यय आएंगे वो पहले ही हट जाएगा। तो इस तरह से जो पदार्थ है यानी आदाय एक पूरा ही कर्म बन गया चर धातु का, कि ले करके ग्रहण करके और घूम रहा है, तो इस तरह से अर्थ कर लेंगे। आगे है पुरोग्रतोग्रेषु सर्ते है, पुरोग्रतोग्रेषु सप्तमी बहुवचनांतम सर्ते है पंचम एक वचनांतम, इसमें दो तो अव्यय हैं ये पुरस और अग्रतस, क्योंकि पूर्वा परा धाराणामसी पुरध वश्चैषाम असी प्रत्यांत, पूर्व शब्द से पुरस तो ये तो अलग बनेगा, और अग्रतस जो बनाएंगे हम तो अग्र शब्द से तसी प्रत्यय, तो अग्र शब्द से तसी प्रत्यय यो तो नहीं मिलता है कहीं पर, लेकिन वहां जो तसी का जो प्रकरण है पंचम्यास तसी ही, तो वहीं पर एक वार्तिक भी साथ में दे दिया गया है कि तसी प्रकरणे आद्यादिभ्य उपसंख्यानम, और ये वार्तिक बहुत व्यापक बन जाता है, क्योंकि आद्यादि आदि ग्रहण कर दिया है, अब कितने भी शब्द ले लो, तो इस वार्तिक के द्वारा अग्र शब्द से तसी प्रत्यय कर लेंगे, क्योंकि आद्यादिभ्य में आदि शब्द है ना, तो आदितः बहुत बोलते ही हैं, तो कहीं भी लगा लेते हैं इसको फिर आद्यादिभ्य उपसंख्यानम। तो ये भी ये जो है अव्यय बन जाता है फिर तद्धितश्च सर्वव्यक्ति ही सूत्र से। और तसी प्रत्यांतों के स्थान में भी तो फिर हम तसिल करते हैं बाद में, तसेष्ट सूत्र है पंचम्यास तसिल तसेष्ट। तो ये दोनों हो गए अव्यय। अब रही बात अग्र शब्द की, तो पाणिनी ने यहां पर यदि हम ये देखें कि अग्र अकारांत है और सप्तमी का बहुवचन ला रहे हैं तो अग्रेशु तो बनना ही था एकार करके, बहुवचने झल्लिए। लेकिन यहां पर अग्रे जो द्वंद समास किया गया है पुरस अग्रतस और अग्र, तो द्वंद समास में क्या नियम होता है पूर्व निपात का, या तो अल्प अच वाले पहले आएंगे, तो अल्प अच वालों में हम देखते हैं तो पुरस में भी दो अच हैं अग्र में भी दो अच हैं लेकिन अग्रतस में तीन है, तो अब कैसे निर्णय करेंगे। तो फिर आजादी दंतम आजादी भी और देख लिया हमने, तो कौन सा आना चाहिए फिर अग्र पूर्व में आना चाहिए। तो पाणिनी जब कहीं पर ये व्यतिक्रम कर देते हैं पूर्व निपात में तो व्याख्या क्या, फिर उसे और भी अर्थ निकाल लेते हैं, और अर्थ ऐसे नहीं उदाहरणों के अनुसार प्रयोग के शब्दों की उपलब्धि के अनुसार, क्योंकि उपलब्धि ये हो रही है कि अग्रे सरह ये मिल रहा है शब्द, तो अग्रे सरह मिल रहा है तो अग्रे में हम क्या करें, यहाँ पर एकार कहाँ से लाएंगे। तो अब ये माना गया कि पाणिनी ने जो क्रम रखा है पूर्व निपात का वो व्यतिक्रम कर दिया, उसका उलट पलट हो गया, तो इससे एक अतिरिक्त अर्थ और ये निकलेगा कि अग्र को पाणिनी अग्रे एकारांत निपातन करके यहाँ पर मान रहे हैं, यानी कि हम जब समास करेंगे तो पुरश्च अग्रतश्च अग्रे च, अग्रश्च ऐसे नहीं बोलेंगे या अग्रम च, तो इस तरह से यहां निपातन से एकारांत भी इसको माना गया है। इसलिए उदाहरण में जो अग्रेसरह है ये कोई विभक्ति नहीं है, ये एकारांत निपातन है। अब कोई कह सकता है कि हम तत्पुरुषे कृति बहुलम से यहां पर सप्तमी का आलोक भी तो कर सकते हैं, तो सप्तमी का आलोक तभी तो करेंगे जब सप्तम अंत से विग्रह करेंगे। अगर हम प्रथमा से विग्रह कर दें तो अग्रह सरति जो आगे खड़ा है व्यक्ति वो गमन कर रहा है, अब क्या करेंगे, फिर तो अग्रसर ही बनेगा ना, वहां सब वहां तत्पुरुष कृति बोलम कहां से लगाएंगे, फिर वहां तो नहीं लगेगा वो, तो इसलिए बहलम कह दिया तो करते हैं, बहलम कह दिया तो क्या करेंगे, किसका लोक करेंगे, किसका आलोक करेंगे, करो कुछ है ही नहीं, नहीं हमने प्रथमांत से विग्रह किया है ना, तो प्रथमा का आलोक करेंगे। प्रथमा का आलोक करके क्या बनेगा। तो इसलिए अग्रह सरदी, अब हम इसको भी ये भी अर्थ ले सकते हैं फिर यहाँ पर एक आरंत निपातन करके, जो आगे खड़ा है व्यक्ति वो जा रहा है, एक तो है आगे जाने वाला यानी कि आगे स्थान, वहां तो ठीक है सप्तमी ले सकते हैं हम, जो आगे स्थान है अग्रे स्थान है चरती आगे आगे चल रहा है, लेकिन आगे वाला चल रहा है, जो आगे है वो चल रहा है, तो अब प्रथमांत से विग्रह होगा, तो इस तरह से ये बन जाते हैं शब्द। बाकी पुरस और अग्रतस तो है ही अव्यय, तो पुरह सरति इति पुरस सरह, अग्रतः सरति अग्रतः सरह, तो आगे चलने वाला पुरस का भी अर्थ वही है पूर्व शब्द है ना, उसको आगे अर्थ ही में ही लेते हैं, और अग्रेसर है। अब अग्रेसर है में यहां पर वैसे आगे जाने वाला न कहकर के इनको देना चाहिए था अर्थ में, आगे वाला जो चल रहा है, आगे विद्यमान जो व्यक्ति है वो चल रहा है, ऐसे अर्थ लेना चाहिए था। तो श्री धातु से ट प्रत्यय हो गया। आगे है पूर्वे कर्तरी, पूर्वे सप्तमे कुशनांतम कर्तरी सप्तमे कुशनांतम। अब यहाँ पर जो ऐसे शब्द आएंगे इन सूत्रों में, इस कर्मण्यण वाले पूरे प्रकरण में यहाँ दूसरे पाद में, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि ये सारे ही प्रत्यय कर्तरीकृत से कर्ता में होते ही हैं। फिर भी यदि कहीं कर्तरी शब्द आता है, अन्य कोई आएगा वहां तो संदेह नहीं होगा, लेकिन कर्तरी जहां आता है वहां थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि क्या हम अर्थ ये करें यहां पर कि कर्ता वाच्य होने पर यानी कर्ता विधेय हो तो उस अवस्था में पूर्व शब्द उत्पद रहते श्री धातु से ट प्रत्यय करेंगे, तो ये संगत अर्थ नहीं होगा क्योंकि कर्ता में तो कर्तरीकृत बोल ही रहा है ना। तो यहां तात्पर्य है कि हम जब सुपी की अनुवृत्ति ला रहे हैं तो सुपी की अनुवृत्ति लाने पर कोई भी विभक्ति ला सकते हैं, उस अवस्था में अब यह कर्तरी ये एक निश्चय कर देगा कि आपको प्रथमांत से विग्रह करना है, ठीक है ना। कर्ता को तो धातु कहेगी, वो तो शब्द पूरा कहेगा, वो तो बात अलग रही, लेकिन जो विग्रह कर रहे हैं जिस शब्द से हम, अब कर्ता को तो ये भी कह रहे थे पुरस्सरः ग्रतस्सरः, ये क्या कर्ता नहीं है सारे ये। या और पीछे को ले लो, जैसे भिक्षाम चरति हूं द्वितीया से विग्रह किया तो भिक्षाचर क्या कर्ता नहीं है, कर्ता वहां भी है लेकिन उपपद में भी कर्ता हो उसके लिए फिर कर्तरी शब्द घटेगा। तो इसलिए सुबंत के साथ में कर्ता को जोड़ेंगे, यानी कर्तरी सुबंत उपपदे, कर्तरी वाचिनी सुबंत पूर्व सुबंत उपपदे श्री धातु ट प्रत्यय भवति। तो पूर्व सरति जो पहला व्यक्ति है वो चल रहा है, अब पूर्व खड़ा है जो, तो इस तरह से प्रथमांत से विग्रह होगा केवल यही। अग्रेसर का भी यही अर्थ होगा? हाँ अग्रेसर हम है तो कई सारे अर्थ और भी ले सकते हैं, हम अधिकरण में भी विग्रह कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्रथमांत से ही विग्रह करेंगे। यहाँ वही अर्थ होगा कि जो पहला है वो गमन कर रहा है। तो ये तो हो गए एक प्रकार के सामान्य सूत्र, अब थोड़ा एक विशेष सूत्र आया ये जो अधिक व्यापक है, ये क्रियो हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु। क्रिय पंचमे क्वचनांतम, ताच्छील हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु सप्तमी बहुवचनांतम। तो तीन शब्द हैं इसमें, हेतु ताच्छील्य और अनुलोम्य। हेतु कहते हैं कारण के लिए, ताच्छील्य ये तत्छील तत्छील शब्द से बनाएंगे और तत्छील बनता है तस्य शीलम तत्छीलम, और तत्छील से भाव ताच्छील्यम। तो ताच्छील्य का अर्थ क्या हो गया फिर, यानी तस्य शील तत्छीलम उसका स्वभाव। अब होना शब्द और जोड़ते, उसके स्वभाव का होना, अर्थात जो क्रिया बोली जाएगी उस क्रिया का जो अर्थ निकल रहा है वह कर्ता के स्वभाव में होना चाहिए, वो स्वाभाविक रूप से कर्ता उस क्रिया को कर रहा है। तो इस तरह से हेतुश्च ताच्छील्यम च अनुलोम्यम च, ये समास हो जाएगा। तो हेतु ताच्छील्य अनुलोम्य, अनुलोम से अनुलोम्य, अनुलोम में कहते हैं अनुकूलता के लिए, प्रातिलोम में कहते हैं प्रतिकूलता के लिए, उसका उलट शब्द होता है ना वो प्रातिकूल्य हो जाता है, फिर अनुलोम्य का प्रातिलोम्य भी कह देते हैं उसको। तो हेतु ताच्छील्य अनुलोम्य इत्येतेषु अभिधेयेषु अथवा गम्यमानेषु कर्मण्युपपदे क्रिय धातुः ट प्रत्यय भवति। अब यहां पर द्वितीयांत से ही विग्रह होगा क्योंकि कर्मणि धातु सकर्मक है तो कर्मणि का संबंध जोड़ लेते हैं, और ये जो शब्द दिए हैं हेतु ताच्छील्य अनुलोम ये कोई उपपद नहीं है। अब देखो तीन तरह की बातें देखी हमने इस प्रकरण में अभी तक, कि जैसे कर्मण्यण कर्मणि यहां पर उपपद का ये संबंध जुड़ गया कि कर्म उपपद रहते हुए, पूर्वे कर्तरी में हमने कर्तरी को जोड़ा तो कर्तरी में उपपद का संबंध नहीं जुड़ेगा, वहां तात्पर्य हुआ कि जो सुबंत आ रहा है सुपी उसमें जो करता है प्रथमा व्यक्ति उसको लेंगे, अब यहाँ एक अलग ही प्रकार है, ये पीछे भी ऐसे आ चुके हैं। तो हेतु ताच्छील्य अनुलोम में उपपद में तो कर्म रहेगा, और दूसरी बात कर्तरीकृत से कर्ता में भी ये सारे प्रत्यय आएंगे, वो भी एक विषय सामने आ गया। फिर ये क्या है, तो कर्ता वाचक शब्द बनने पर भी, कर्म उपपद रहने पर भी ये अर्थ और विशेष जुड़ गया उसमें तीन प्रकार का, कि इनमें से भी कोई अर्थ निकलना चाहिए। अर्थात जो कर्म आप उपपद में लाओगे वह कर्म या तो कारण के रूप में हो अथवा स्वभाव ही बन रहा है कर्ता का, वो उस क्रिया को करना, उस कार्य को करना, अथवा उसके लिए वो अनुकूल दिखाई दे रहा है इसलिए कर रहा है वो, ये बातें और जुड़ गई साथ में। और ये तीनों बहुत व्यापक बन जाती हैं बातें, क्योंकि कहीं भी कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो इन तीन में से हम देखते हैं प्रायः करके कोई ना कोई अर्थ उसमें से निकल रहा होता है, या तो कारण के रूप में वो बात सामने आ जाती है, भाई इस कारण से कर रहा है ये कार्य, अथवा उसका स्वभाव बन जाता है वो करते करते, या फिर अनुकूलता के कारण से कर रहा होता है, इसलिए ये सूत्र व्यापक बन जाता है। तो अब हम देखते हैं उदाहरण, जैसे हेतु में दिया इन्होंने कि शोक करी अविद्या, लोग प्राय करके यहां उदाहरण दे डालते हैं कि शोक करी कन्या, कन्या दुख देती है कन्या दुख देती है, घर में रहेगी पालन पोषण करते रहो उसका, फिर घर छोड़ के चली जाती है तो परिवार वालों को दुखी कर देती है, लेकिन वो उदाहरण ठीक नहीं है। तो शोक करी अविद्या, अविद्या ऐसी है जो शोक का हेतु बन जाती है, हेतु यानी कारण, अविद्या दुख का कारण है, तो कारण के रूप में है ये। यहां पर विग्रह वैसी करेंगे, शोकम करोति इति शोक करी, लेकिन शोकम कहने पर भी, द्वितीया कहने पर भी, कर्म कहने पर भी वो कारण बन रही है उसमें, वो कोई उत्पन्न नहीं कर रही है अतिरिक्त कोई उपादान कारण के रूप में, ऐसे नहीं है। तो अविद्या शोक करी स्त्रीलिंग, ये जो है ना प्रत्यय चल रहा है कौन सा, ट प्रत्यय, तो टिड्ढाणे से स्त्रीलिंग में नीप का ध्यान रखना है। अब दूसरा ले लिया यशस करी विद्या, विद्या कैसी है, वो यश को करने वाली है, यश में हेतु बनती है। अब यहां यशस शब्द ही है ये, असुन प्रत्यांत, तो उसी का प्रयोग किया गया है ये। इसमें जो विसर्ग करेंगे भी तो विसर्ग के बाद फिर समास हो जाएगा, वो इसका सकार हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर, और सकार हो करके, नहीं पहले तो विसर्ग करेंगे, विसर्ग के स्थान पर सकार किससे करेंगे फिर, नहीं तो उसका तो अपवाद वो बैठा हुआ है ना, कुपो कब पहुंचे, हमें उसका ध्यान रखना होता है। विसर्जनीय से सह ठीक है, हम सामान्य रूप से लगाते हैं सूत्र, लेकिन जब भी इसको लगाओ तो ये देख लिया करो कि क ख और प ख तो नहीं आ रहे हैं आगे, क्योंकि ये आगे आते ही कुपो कब पहुंचे, कुपो कब पहुंचे कभी भी सकार नहीं होने देगा। क्यों, उसका कहना ये है कि यदि कवर्ग पवर्ग यानी कि काखा और पाफा यदि आगे आ रहे हैं तो या तो विसर्जनीय होगा विसर्जनीय के स्थान पर, अथवा जिह्वामूलि उपद्मानी हो जाएंगे। तो अब उसी का ही अपवाद है आगे का सारा प्रकरण वहां पर, तो उसी में सूत्र आया हुआ है, अतः क्री कमी कंस कुंभ, ये सूत्र बोलते हैं ना आगे, तो वहां पर क्री, क्री से तात्पर्य क्री धातु का कोई भी बना हुआ शब्द, और अकारांत है ही यश, यश शब्द, तो उसे सकार हो जाएगा यशस करी विद्या। ताच्छील्य में दिया है धर्मम करोति, अब यहां पर धर्म कर रहा है कोई, तो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, धर्म करने का स्वभाव है उसका, तो धर्म कर रहा। किसी का धन कमाने का स्वभाव अधिक होता है, वैसे ही विचार उठते हैं उसके अंदर कि किस तरह से धन की वृद्धि की जाए, तो अर्थ करह। अनुलोम्य, अब अनुलोम में वचनम करोति, तो यहां पर अनुलोम में क्या कैसे घटाएंगे कि जैसा कहा गया किसी से, बच्चे से या किसी से भी, शिष्य से, तो वचन के अनुकूल, वचन के अनुसार कार्य करने वाला, उसको क्रियान्वित करने वाला। तो कैसा पुत्र है? वचन कर पुत्र है। ऐसे ही आज्ञा, आज्ञाम करोति, तो आज्ञाम करोति का तात्पर्य आज्ञा दे रहा है ये अर्थ नहीं है, आज्ञा के अनुकूल कार्य कर रहा है, तो आज्ञाकारी अर्थ निकल आता है, आज्ञाकारी, आज्ञा कर शिष्य। प्रईष कहते हैं प्रेरणा के लिए, और प्रेरणा दी कर्मचारी से के लिए काम करने के लिए, उसके अनुसार वो उसके अनुकूल करने लगा, वैसा ही विरुद्ध नहीं किया उसने, तो प्रईषम करोति इति प्रईष कर। अब जो प्रश्न ये उठेगा कि क्रिय धातु से ट प्रत्यय हमने कर लिया और बहुत सारे शब्द इससे बन सकते हैं, तो फिर आगे के सूत्रों से हम ये और क्यों बना रहे हैं? तो वहां इसलिए बना रहे हैं कि हेतु ताच्छील्य अनुलोम्य अर्थ से भिन्न अर्थ कहलाएंगे अब ये, तो उसके लिए फिर अतिरिक्त प्रकरण आ रहा है, ये सूत्र आ रहे हैं ये, और फिर किसके अपवाद कहे जाएंगे ये, भाई कर्मण्यण, कर्म अगर लेते हैं तो कर्मण्यण के ही अपवाद बनेंगे ये, क्योंकि हेतु ताच्छील्य अनुलोम्य से भिन्न अर्थों में, भिन्न अर्थों में कर्मण्यण ही तो लगेगा फिर, अगर ये अर्थ नहीं आ रहे हैं तो। तो इस तरह से ये बड़ा सूत्र, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं इसमें इकट्ठे कर दिए गए हैं सब, ये बनते हैं सारे ट प्रत्यांत, तो अण की प्राप्ति में। इसमें सुपी और कर्मणि दोनों को लाते हैं, लेकिन सुपी का संबंध केवल सभी के साथ तो नहीं लगेगा, इसके जो दिवा शब्द है इसके साथ में लगाते हैं पहला शब्द, बाकी में कर्म का ही संबंध जुड़ेगा। तो दिवा विवाह इत्यादि जो सूत्र है ये सप्तमी का बहुवचन है, एक ही पद है पूरे सूत्र में, तो द्वंद्व समास कर लेते हैं इसमें, तो शब्द अलग अलग करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो इसमें एक भास्कार शब्द है, भास्कार, तो भास्कार में भास अलग है, कार अलग है, और यहां पाणिनि ने भास के सकार को, यहां विसर्ग होना चाहिए था, अथवा जिह्वामूली उपदमानी, जो बात मैं कह रहा था अभी, क्योंकि सकार तो नहीं हो सकता, फिर ये आकारांत भी नहीं है जो हम अतः कृकमी सूत्र लगा दें, ये तो आकारांत है ना, आकारांत का तात्पर्य मूल स्वरूप में नहीं, जब विसर्ग आगे हैं उस अवस्था में देखो कैसा है, आकारांत के आगे ही तो विसर्ग आएंगे, तो आकारांत होने से हम अतः कृकमी भी नहीं लगा सकते, जैसे कि हमने पीछे लगाया था, किस में लगाया था अभी, यशस्करी और हाँ यशस्करी में, तो फिर अब ये यहां पर कैसे पढ़ा पाणिनि ने सकार, तो उसे पाणिनि ये कहना चाहते हैं कि देखो सूत्र तो आपको कोई नहीं मिलेगा भास्कर शब्द बनाने के लिए, भास्कर जो इसका उदाहरण बनेगा, तो वहां पर कोई सूत्र आपको नहीं मिलेगा जो आप सकार कर पाओगे विसर्जनी के स्थान पर, इसलिए मैं पहले सूत्र में ही पढ़ देता हूं इसको ऐसा ही। तो आप इस बात से ये समझ लो कि यहां सकार करना ही है, तो कैसे बोलेंगे हम, निपातन से, क्योंकि सूत्र में ही निपातन के रूप में ही माना जाएगा अब ये, क्योंकि नियम के विरुद्ध दिखाई दे रहा है हमें, कुपोह कपोच लगना चाहिए था, तो इसलिए भास्कर पढ़ दिया है। तो दिवा विभा निशा प्रभा भास कार अंत अनंत आदि बहु नांदी, इन सब के अर्थ हैं अलग अलग, किम लिपि लिबि, ये दोनों एक ही अर्थों में आते हैं, लिबि भी लिपि को बोलते हैं, लिपि तो है ही लिपि, बलि भक्ति कर्त्री चित्र क्षेत्र संख्या, संख्या से तात्पर्य वाचक, एक द्वित्री आदि, स्वरूप से नहीं लेंगे संख्या को, संज्ञा है ना ये, स्वरूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, संज्ञा है ये तो, जंघा बाहु अहन, तो अहन का सूत्र में क्या दिखाई दे रहा है हमें, अहर, ठीक है ना। तो समास जब करेंगे तो अहन के नकार को रूही तो करना पड़ेगा हमें, जो समास किया गया है उसके अंदर। तो अहन के नकार को रू कौन करता है, वो रू नहीं अहन। रेफ रू करेंगे तो नहीं अहन, अगर रू करेंगे तो बन जाएगा ये अहर यत, अगर रू करें तो अहर यत, फिर तो हसी चलग जाएगा ना, तो रेफ करना होगा हमें। तो दो सूर सदा ध्यान रखो अहन शब्द के लिए, क्योंकि पदांत में पदस्य का अधिकार चल रहा है। तो स सजुषो रुह अवया श्वेतवा पुरोडाश्च आगे अहन, तो यहां तो पद के अंत में लग जाएगा ये, जहां भी पद के अंत में अहन शब्द आ रहा है। वैसे पद के अंत में तो अगला सूत्र भी है, लेकिन यहां पदांत में अहन के नकार को किसने रू कर दिया, अब ये सूत्र यहां लगने लगा। अहन के आगे यत शब्द आ रहा है ना, ये लगने लगा सूत्र, इससे कर लेंगे तो अहो बनेगा, फिर अहो यत। फिर आगे सूत्र आया रोसुपी रह असुपी, र में अकार उच्चारण के लिए है। तो ये क्या कहता है, अब ये पूर्व सूत्र से हम इसको भिन्न कैसे करें, क्योंकि पद के अंत में तो ये भी है, क्योंकि पद अगर हम देखेंगे तो सुप धातु प्रातिपदिकों से जो व्यक्तियां हटाते हैं तो वहां तो स्थानीवत हो जाएगा, प्रत्यलक्षण कार्य कर ही सकते हैं वहां पर, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहां पर फिर एक वार्तिक दिया है, क्योंकि प्रत्यलक्षण मानेंगे तो फिर असुपी कैसे कहा जाएगा, रह असुपी सुप परे नहीं होता है, तो अहन के नकार को रेफ आदेश होता है, तो कैसे लगाएंगे इसको अब, क्योंकि सर्वत्र तो हमें जो है सुप मिल ही सकता है, बहुत से स्थल ऐसे आएंगे। तो वहां एक वार्तिक दिया हुआ है कि अहनो र विधहु, अर्थात अहन शब्द में जब रेफ करते हैं तो उस अवस्था में जो लुक होता है प्रत्यय का, ठीक है ना, वहां प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है, इसका निषेध कर दिया गया है। तो इस तरह से जब निषेध कर देंगे तो अब क्या होगा, अब रेफ हो जाएगा, यहां पर रेफ हो जाएगा, तो फिर अब हर्षीचा नहीं लग सकता, उसका कोई प्रसंग नहीं है यहां पर। अब तो ये हो गया अहन यत तत् धनुष अरुष इत्येतेषु सुबंतेषु अथवा कर्मसु, कर्म का संबंध देवा के ही साथ होगा प्राय करके। तो क्रिय धातु हो टह प्रत्यय होती, अब एक एक करके देख लो। तो दिवा में तो हम कर्म ही लगाएंगे, और दिवा जो है ये अव्यय भी है, ठीक है ना। तो दिवा करोति इति दिवा करह, इन्होंने जो विग्रह कर दिया है दिवाम करोति, तो दिवाम करोति कैसे बन जाएगा, दिवा करोति होगा क्योंकि अव्यय है ना ये, लेकिन मानेंगे द्वितीय अर्थ वही होगा कि दिन को करने वाला, लेकिन यहां पर कुछ व्याख्याकारों ने इसको अन्य रूप में भी लिया है। अगर सुबंत मान लें इसके लिए हम, तो उस अवस्था में इसको इस तरह से ही विग्रह कर लेते हैं कि दिवा करोति का तात्पर्य सप्तमी यदि मान लें हम कि दिन में करता है, अर्थ तो सूर्य ही होगा, तो सूर्य दिन में क्या करता है भाई, सबको प्रेरणा देता है कार्य करने के लिए, सबको कर्म में प्रवृत्त करता है। सूर्य के साथ में हमेशा ये बात बोली जाती है कि पूरे जगत को प्राणियों को अपने अपने कर्म में प्रवृत्त करता है, जो अब तक सो रहे थे रात्रि में सब अपने अपने कर्म से निवृत्त थे, और सूर्य सामने आया और सबको अपने अपने कर्म में लगा दिया। तो इस तरह से भी अर्थ कर लेते हैं, और यदि हम निर्माण के रूप में ले लें कि दिन उत्पन्न कर रहा है वो, तो उत्पन्न कोई उपादान कारण के रूप में तो नहीं है, लेकिन दिन का स्वरूप सूर्य के आने पर ही होता है, नहीं तो हम दिन नहीं कहते, उसको रात्रि कहते हैं। तो दोनों प्रकार से ले सकते हैं। ऐसे ही विभा, विभा कहते हैं प्रकाश के लिए, तो ये भी सूर्य ही है, विभाम करोति विभाकर। विभा मतलब क्या जरूर? प्रकाश, प्रकाश विशेष भा, भा दीप्तव, विभा निशा रात्रि, निशाम करोति निशाकर, प्रभा फिर आ गया, देखो वही शब्द, ये भी प्रकृष्ट भा प्रकाश, तो प्रभाकर है भास, तो द्वितीय में क्या बनेगा, भासम, भा भासौ भास, ऐसे चलते हैं रूप इसके, भासम भासौ भास, तो भासम करोति भास्कर। कार, अब ये कार शब्द अलग है, ये एक तो क्री धातु से हम बनाते हैं ना, क्री धातु से भाव में क्या बनता है, कार, तो कार वो नहीं है बैठने वाली, वाहन वाली, तो यहां कार से तात्पर्य कार्य, क्योंकि भाव में हुआ ना, तो कारम करोति कार्य करने वाला, तो कार्य करने वाला कोई भी हो सकता है। अंत करह समाप्त कर देने वाला, अनंत करह तो अनंत करह अनंत करने वाला, तो ऐसे तो नहीं घटेगा, अनंत करने वाला का तात्पर्य जिसका कार्य कभी समाप्ति ही नहीं होता, अंत ही नहीं होता, ऐसा तो परमात्मा में घटेगा ये अनंत करह। आदि करह आदि का देते हैं प्रारंभ के लिए, प्रारंभ करने वाला। बहु करह बहुत ज्यादा करता है, तो बहु करह। और नांदी कहते हैं, नांदी का जो प्रयोग होता है उसमें जो नाटक होते हैं ना, उसमें जो साहित्य में भी बहुत सारे, तो उसमें देखा होगा एक नांदी पात्र होता है, साहित्य ग्रंथों में देखना, जो प्राय करके नाटक वाले जो हैं साहित्य ग्रंथ कालिदास इत्यादि के, तो नांदी, तो मंगल मंगलाचरण प्रारंभ करता है, है ना, प्रारंभ जहां होता है किसी का अभिनय का, तो नांदी मंगल के लिए, नदी धातु से, तो नांदी करह मंगलाचरण करने वाला। और किम करह किम करोति, अब ये किम, किम यहां पर अव्यय के रूप में नहीं, किम द्वितीया का एक वचन, क्या करता है, तो ये प्रश्न हम किससे करते हैं, क्या कर रहा है, कर्मचारी से ही करते हैं प्राय करके, क्यों उसको काम में लगाया, के तुझे क्या बताया और क्या कर रहा है ये, इस काम को कर, तो बार बार बार बार उसको जो है यूं ही बोलना पड़ता है, तो उसका नाम ही रख दिया सीधा किंकर। और किंकर का भाव कैंकरीय, तो कैंकरीय कहते ही है नौकरी को, सेवा को, सेवा वो नहीं पैसे लेकर के सेवा करना, एक तो सेवा होती है निस्वार्थ सेवा, परमात्मा हमारी सेवा करता है नहीं करता है, तो क्या देते हैं हम उसको वेतन के रूप में असली सेवक तो वही है हमारा, और हम यूं भी कहते हैं कि हम परमात्मा का सेवन करते हैं, तो परमात्मा का सेवन हो गया, उसकी आज्ञा का पालन करना ये उसका सेवन हो गया, और वो हमारी सेवा करता है, वो हमारा सेवक है, तो अब इसमें क्या अर्थ करेंगे, सेवक क्या करता है, सेवक स्वामी को सेवता है, ठीक है ना, स्वामी को सेवता है का अर्थ स्वामी के अनुकूल कार्य करता है, तभी तो बोलते हैं सेवक उसको, भाई शेवरी सेवने धातु है, सीधा सा अर्थ ये है, अब धातु का अर्थ तो बदला नहीं पाणिनि ने, वही धातु है वही उसका अर्थ हो गया शेवरी सेवने, तो सेवक क्या करेगा, सेवक स्वामी को सेवता है, उसको जैसे हम दवाई का सेवन करते हैं, हैं दूध का सेवन करते हैं, भोजन का सेवन करते हैं, तो क्या करते हैं अपना लेते हैं उसको, अपना लेते हैं का तात्पर्य अपना बनाना, दवाई का सेवन किया हमने तो दवाई को अपना बना लिया, अपनाना, तो सेवक भी स्वामी को सेवता है, अपना बना लेता है, क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन करता है, वो उसके अनुकूल कार्य करता है। तो परमात्मा भी हमारा सेवन करता है, अर्थात हमारे अनुकूल हमें मुक्ति तक पहुंचाने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहा है वो, और मुक्ति ही हमारी अनुकूलता है, वही चाहिए हमें, तो हमारे अनुकूल सारी व्यवस्थाएं करने वाला, इसलिए परमात्मा सेवक भी है, इस रूप में भी व्याख्याएं की जाती हैं। और वैसे हम देखते हैं कि परमात्मा का और जीवात्मा का संबंध क्या है, तो बहुत सारे संबंध बोले जाते हैं, उन्हीं में से एक संबंध होता है सेव्य सेवक। अब यहां पलट गया बिल्कुल, अब यहां सेवक कौन है? जीवात्मा। सेव्य कौन है? परमात्मा। अब अर्थ क्या होगा कि जीवात्मा परमात्मा का सेवन करता है, तो परमात्मा का सेवन क्या हम ये अर्थ करेंगे परमात्मा को अपने अनुकूल बनाता है, उसको रिझाता है, उसकी चापलूसी करता है, तू मेरी बात मान जा, ऐसे नहीं। यहां सेवन से तात्पर्य कि उसको अपना बना लेता है, अर्थात अपनाता है उसको, और अपनाता है का वही अर्थ है कि जैसा आनंद ईश्वर भोग रहा है, ठीक है ना, वैसा ही आनंद वो भी भोग रहा होता है अगर उसकी आज्ञा के अनुकूल चलता है, तो ये इसको अपना बनाना हो गया परमात्मा को, तो इसलिए जीवात्मा सेवक बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि अलग अलग अर्थों के माध्यम से हम एक ही शब्द का कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं, परमात्मा को भी सेवक कह सकते हैं, जीवात्मा भी सेवक हो सकता है। तो कहां थे अभी हम? नांदी कर, हाँ, किंग कर, तो किम करोति इति किंग कर, नौकर के लिए, सेवक के लिए। लिपि कर, लिपि कर, ये जो लेखक होते हैं, अब तो कंप्यूटर आ गए, अब कहाँ इनकी आवश्यकता, ये सारे ही शब्द अब प्रचलित हो गए एक प्रकार से। तो लिपि करने वाला, जो कॉपी करते हैं या लिखते हैं, ऐसे ही बलि कर रहा, तो बलि का तात्पर्य भाग, अलग अलग भाग बना रहा है, वस्तुएं प्रदान करनी है, तो बलि कर रहा, यहाँ बलि देने वाला दे दिया है, तो देने अर्थ में भी हम वही लेंगे, भाग को देने वाला। भक्ति कर रहा, अब देखो अभी हम सेवरी धातु का अर्थ कर रहे थे, क्या वही अर्थ नहीं है भज का, भज सेवायाम, बस सारे अर्थ वही ले लो ज्यों की त्यों। तो यहां भी देखो ना, भक्त बोलते हैं जीवात्मा के लिए, तो जैसे मैंने पहले कहा सेवक, वही अर्थ यहां हो जाएगा, परमात्मा को सेवता है जीवात्मा, तो भक्त हो गया उसका, उसी का भाववाचक शब्द है भक्ति, तो भक्ति का अर्थ है सेवन, भक्ति करने वाला। कर्त्री कर रहा, अब कर्तारम करोति कर्त्री कर रहा, यहां किस में घटाएंगे हम, ईश्वर में भी घटा सकते हैं कि जीवात्मा को इस योग्य बनाया उसने शरीर दे करके, कि अब ये कर्ता बन गया कर्मों का, कर्तृत्व भाव ला दिया ना इसके अंदर, अब प्रलय काल में था तो कोई कर्तृत्व भाव नहीं था इसके अंदर, कुछ भी नहीं कर सकता था वो, और अन्य जो शिक्षण संस्थान है जो विद्या प्रदान करते हैं, तो वो भी छात्रों को क्या बनाते हैं, वो एक आजकल तो वो लिखा रहता है ना एक वाक्य कि अध्ययनार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। तो बिल्कुल नौकरी, नौकर बना दिया ना उन्होंने, अब कि करो जाके काम, अब अध्ययन के लिए आओ, सेवा करने के लिए जाओ, यहां ये नहीं आया कि अध्ययन अविद्या की निवृत्ति के लिए आइए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए जाइए। तो कर्त्री कर रहा, चित्र बनाने वाला चित्र कर रहा, क्षेत्रम करोति, अब क्षेत्र खेत को बनाने बना नहीं रहा है वो, खेत को बनाने का तात्पर्य खेत को ऐसा अनुकूल बनाना कि वह फसल देने लगे, उत्पन्न करने लगे, तो किसान अर्थ में आ जाएगा। और फिर भाव में भी हम त्र प्रत्यय कर सकते हैं, तो क्षेत्र का तात्पर्य हो जाएगा खेती। हिंदी में शब्द आता है किसनई, किसान से बना लिया भाव में, किसनई, किसनई करने वाला, किसानी। संख्या, अब संख्या में हम एक द्वि त्रि आएंगे, तो एक करह, द्वि करह, त्रि करह, ये बन जाएंगे शब्द, एक बनाने वाला, दो बनाने वाला। अब कहां अब ये देखो सारे शब्द प्रयोगाधीन है, प्रसंग के अनुसार क्या अर्थ इनसे अर्थ लेना है, मैं वो एक और दो तीन क्या चीजें हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं अर्थ के अनुसार, तो वहीं देखा जाएगा पूरा पूरा अर्थ। तो जंघा करह, अब जंघाएं कोई बनाई तो नहीं जाती हैं, क्योंकि क्री का अर्थ प्राय करके उत्पत्ति अर्थ ले लेते हैं ना, तो जंघा करह का तात्पर्य यहां पर जंघाओं से जो कार्य करने वाला उस रूप में ले सकते हैं, तो जंघा करह जो दौड़ता है तो जंघाएं उसकी पुष्ट हो जाती हैं, तो जंघा करह हो गया। बाहु करह भुजाओं से कार्य करने वाला, तो भुजाएं पुष्ट हो जाती हैं, पुरुषार्थी आलसी नहीं है, बाहु करह है। अहस करह तो जैसे पीछे आया था ना दिवा करह, ठीक वैसा ही तो अर्थ निकल रहा है, जैसे दिवा का दिन था अहन का भी दिन है, तो सूर्य अर्थ आ जाएगा इसका। बाकी हमने बात पीछे बताई दिया था कि अहस करह में यहां क्या करेंगे, अब यहां भी तो ऐसे ही करेंगे कि अहन शब्द पहले तो रेफ कर ही लिया हमने, रेफ को तो विसर्जनी हो ही जाएगा ना, और उसके बाद फिर सकार होगा, प्राप्ति हो रही है, लेकिन वहां पर कुको कपू जो बैठा हुआ है, अब यहां पर फिर वही लगाएंगे अतः क्री कमी, क्योंकि क्री धातु का बना हुआ शब्द आ गया करह आगे, तो अहस करह। यत शब्द है, यत करोति, तो अब इसको कैसे बोलेंगे, तो क्योंकि यत जहां आता है वहां तत् भी आता है, तभी संबंध जुड़ पाएगा, अकेला यत करह का अर्थ करेंगे तो फिर एक अस्पष्ट रहेगा, सापेक्ष रहेगा ये शब्द है, यत भद्रम इतना बोल दें तन्न असव न बोलें तो ये सापेक्ष ही तो रहा अर्थ, तो यत करह जिसको करने वाला तो अधूरा अर्थ है ना, तो तत्करह भी हम बोल सकते हैं बाद में, यानी कि जिसको करने वाला उसको कर रहा है वो, यत करह तत्करह, तो यद और तद शब्द है ये। धनुष बनाने वाला या धनुष से कार्य करने वाला दोनों अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि सुपी और कर्मणि का संबंध है, जैसा अर्थ के अनुकूल हम घटाएं वैसा घटा सकते हैं, तो धनुष बनाने वाले को भी कह सकते हैं, या धनुष से कार्य करने वाला तो धनुष कर रहा। आरुष शब्द जो आता है ये घाव में आता है, चोट चोट करने वाला तो आरुष कर रहा, ये सारे शब्द हैं इसमें। अरुष कर हमें शत्व करने के लिए वो मूर्धन्य शकार है ना यहां पर, तो नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य, उत्तर पद में न हो, जो निमित्त है शत्व करने के लिए, शत्व करने के लिए निमित्त क्या चाहिए, रेफ और शकार है, रेफ और शकार शत्व करने का निमित्त इणह शह, इणह की अनुवृत्ति चलती है, इण होना चाहिए है ना, इण से उत्तर, इण और कवर्ग होता है ना, तो वहां पर इण से उत्तर मूर्धन्य शकार, तो इण है ये राम उ अरुष कर, और अनुत्तर पदस्थ से उत्तर पद में स्थित न हो, तो ये पूर्व शब्द है ये, तो ये हो गया सूत्र। आगे कर्मणि भृतव, अब देखो पीछे आया था एक सूत्र जिसमें कर्तरी शब्द था, अब देखो यहां थोड़ा फिर अंतर आएगा कि वहां हमने कर्तरी को जोड़ा था सुबंत के साथ में, यहां पर कर्मणि कर्मणि को अब क्या करें, अब ठीक है ना, अब कर्मणि से क्या लेंगे यहां, तो कर्मणि में हम ये अब सुबंत के साथ में नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि कर्मण्यन सूत्र से कर्मणि चल तो रहा था, कर्तरी तो कहीं चल नहीं रहा था, तो वहां तो ठीक है हमने सुबंत के साथ में जोड़ दिया उसको, लेकिन यहां तो कर्मणि पीछे से आ ही रहा है और फिर भी यहां कर्मणि कहा गया है, तो अब इसका क्या अर्थ होगा, क्योंकि कर्मणि की भी अनुवृत्ति ला रहे हैं, तो कर्म उपद तो रखना है, लेकिन कर्म उपद कहने मात्र से तो हम किसी भी प्रातिपदिक को ले सकते हैं, उस अवस्था में इसने कहा कि आपको कर्मन शब्द ही लेना है, कर्मन शब्द का ही द्वितीय व्यक्ति का शब्द लेना है, बस ये तात्पर्य हुआ इसका, तो कर्म वाचिनी कर्म शब्द उपदे क्रिय धातु हो ट प्रत्यय भवती, और भृतव जो हो गया ये अभिधेय हो गया उसका, भृति गम्यमान होनी चाहिए उसमें, अब भृति गम्यमान होगी तो स्पष्ट है कि भृति का तात्पर्य जो कार्य के बदले में वेतन देना भरण पोषण के लिए, तो ये भी सेवक के अर्थ में ही आएगा फिर। तो कर्म करोति इति कर्म कर रहा। अब वैसे कोई कर्म कर रहा है भृति के रूप में, कुछ भी नहीं ले रहा है, तो क्या बनेगा? कर्म का रहा, अब कर्मण्य लग जाएगा। अच्छा, अब जो सूत्र है ये जो निषेध कर रहा है आगे वाला कि ट प्रत्यय नहीं होता, तो प्रश्न ये होगा कि कर कौन रहा था, कौन कर रहा था ट प्रत्यय जो रोकना पड़ रहा है? क्योंकि पीछे जो सूत्र दिए थे अभी, जैसे कर्मणि भृतक में कर्मन शब्द बोल दिया, इसको हम अब नहीं मना कर सकते। दिवा विवाह आदि में भी सारे शब्द आ गए, उनका भी निषेध नहीं कर सकते, वो तो बन ही गए सब, तो सामान्य सूत्र की ओर ही तो भागेंगे। तो सामान्य सूत्र वही है, क्रियो हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु, यही सामान्य सूत्र था। तो इससे जो ट की प्राप्ति हो रही है, तो ये जो शब्द सूत्र में आ रहे हैं, इन शब्दों को यदि हम उपपद में लाएंगे हेतु ताच्छील अनुलोम्य अर्थ को बताने के लिए, अब वहां पर ट नहीं करेंगे तो कहां पहुंचेंगे सीधे? फिर हम कर्मण्यण उसी के पास जाएंगे। तो न अव्यपदम शब्द श्लोक आदि सप्तमी बहुवचनांतम, तो शब्द हैं शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पद इत्येतेषु कर्मसु उपदेशु, क्योंकि स्पष्ट है कि यह कर्मण्यण का कर्मण्यण की ओर ले जा रहा है, तो हमें कर्मणि की ही अनुवृत्ति लेनी होगी, अब सुपी की नहीं। तो कृ धातु ष्टः प्रत्ययो न भवति, तो इस तरह से अण प्रत्यय हो जाएगा। तो शब्दम करोति, वैयाकरण होता है ना, शब्द कारः। श्लोकम करोति, श्लोक की रचना करते हैं बहुत से लोग आशु कवि, श्लोक कारः। अगर झगड़ाई करने वाला है कोई तो कलह कारः। अब ये वही तो अर्थ निकल रहे हैं सारे, हेतु ताच्छील्य अनुलोम में। ऐसे ही गाथा कारः, अब गाथा का तात्पर्य क्या है? कहानीकार होते हैं ना बहुत से लोग, कहानियों की रचना करते हैं। अपने हिंदी साहित्य में सबसे अधिक कौन थे ऐसे जो बहुत कहानियां लिखा करते थे? हिंदी साहित्य का है नहीं है? प्रेमचंद का नाम बहुत आता है। बहुत सारी पुस्तकें हैं उनकी, और काफी रोचक भी हैं उनकी, और शिक्षाप्रद भी हैं। उनकी कहानियों में अश्लीलता नहीं है। प्रेमचंद एक सम्मान की दृष्टि से हिंदी कवियों में गिने जाते हैं, हिंदी कारों में। तो गाथा कारह, वैर कारह वैसा ही होगा जैसे कलह कारह। अब चाटुकार क्या होता है? वो चापलूस होता है, चाटू चटनी चाटते हैं ना जैसे, वैसे ही वो चाटुकार होता है। सूत्र कारह पाणिनि को बोलते हैं नहीं है? विचित्र वो वाक्य सुना होगा, बार बार बोला जाता है, विचित्रा ही सूत्रस्य कृति ही पाणिने है। इसको और थोड़ा जोड़ दो, विचित्रा ही सूत्रस्य कृति ही सूत्रकारस्य पाणिने है। तो पाणिनि क्या है? सूत्रकार है। मंत्रकार कौन होगा? अब मंत्रकार एक तो ईश्वर होता ही है, लेकिन ऋषियों को भी मंत्रकार बोलते हैं, क्योंकि वो मंत्रों को करते हैं का तात्पर्य उनके अर्थ को अपने हृदय में धारण करते हैं, उसको समझते हैं, ये मंत्र का करना हो गया। तो मंत्र दृष्टा, पदकार, जो मंत्रों के पद विभाग होते हैं ना, उनकी पुस्तकों के रचयिता, वो पदकार, अलग अलग पदों को करके विच्छेद करके उनको समझाना, ये पदकार हो गया। तो वैरकार है, चाटुकार, सूत्रकार, मंत्रकार, पदकार, ये सारे शब्द बन जाते हैं। चलो इतना ही रखते हैं आज। प्रणवध्वनि ओ